dagen och solen lyser klar. Jag ser på blommorna som våren lämnat kvar. En skolavslutning väntar på barnen där jag bor. Och känslan som jag känner är så stor. Så många barn som längtar efter sommaren. Så många barn som önskar sig någonting. Den blomstertid, så börjar varje sommarlov i barnens underbara värld. Där går de nu till skolan, en kille och en tjej. Och när jag ser på dem, det värmer inom mig. Nu väntar hela sommaren med sol och lek och bad. Ett äventyr som börjar just idag.